эти моя мечта, грешницы в любовка. Ласките нежни, погледи страстни, вече са спомен сега. Беше ти моя мечта, грешнице в любовта. Ласките нежни, погледи страстни, вече са спомен сега. Само тъга носи ми тя любовта и страда нас. Хлебник съм в любовта. Само тъга носи ми тя любовта и страда нас. Хлебник съм в любовта. Моята вечна любов. Няма ли слънце за мен и малко светлина, малко надежда пак да открия моята вечна любов. Само тъга носи ми тя любовта страда нас. Хлебник съм в любовта. Само тъга носи ми тя любовта и страда нас. Хлебник съм в любовта. Хлебник съм в любовта.